बेंजामिन फ्रैंकलिन तीसरा भाग। बेन बॉस्टन के जनजीवन के बारे में हंसी मजाक भरे लेख लिखने लगा। फिर वह एक काल्पनिक विधवा स्त्री के नाम से लेख लिखने लगा। इन लेखों पर वह साइलेंस डूगर नाम से हस्ताक्षर करता और रात में अपनी ही दुकान के दरवाजे के नीचे से उन्हें खिसका देता। जेम्स को लगता कि वास्तव में इस नाम की कोई महिला है जो यह लेख छपवाना चाहती है, और वह इन लेखों को प्रकाशित कर देता। हर कोई जानना चाहता था कि यह साइलेंस डूगुड आखिर है कौन। जब बेन ने यह जाहिर किया कि वह खुद ही इन रचनाओं का लेखक है, लोग बड़े आचंभित और प्रसन्न हुए। लेकिन जेम्स को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बेन पर क्रोधित हुआ। कुछ समय बाद जेम्स कुछ और ही मुश्किलों में फंस गया। उसने शासन चलाने वाले अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कई लेख छापे थे। इस कारण पहले उसे जेल जाना पड़ा और फिर उसका काम भी बंद हो गया। उसके अखबार छापने पर पाबंदी लगा दी गई। जेम्स ने सोचा कि क्यों ना वह अपनी जगह बेन को अखबार का प्रकाशक बना दे, और इस प्रकार अज्ञात रूप से अखबार छापना चालू रखे। लेकिन बेन इसके लिए राजी नहीं था। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर इतना झगड़ा हुआ कि बेन घर छोड़कर भाग गया। भागकर बेन जब फिलाडेल्फिया पहुंचा तो वह फटेहाल और भूखा प्यासा था। उसने एक बेकरी से एक पेनी देकर तीन बन खरीदे, क्योंकि उसकी जेब भरी हुई थी। उसने दो बन अपनी बगलों में दबाए और तीसरे को खाने लगा। भूख के मारे जब वह बन को जल्दी जल्दी मुंह में ठूस रहा था, तो वहीं गलियारे में खड़ी एक लड़की उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उस लड़की का नाम था डेबोरा रीड। बेन का उससे परिचय हो गया और बेन ने उसी के घर में एक कमरा किराए पर ले लिया। उसे एक छापेखाने में नौकरी मिल गई और जल्दी ही मालिक ने कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसे ही सौंप दी। फिलाडेल्फिया के गवर्नर भी बेन के काम से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए मदद की पेशकश की। उन्होंने सुझाया कि बेन इंग्लैंड जाकर छापेखाने की मशीन व अन्य ज़रूरी चीज़ें खरीद लाए, जिसका सारा खर्चा वह देंगे। 18 साल का बेन समुद्री यात्रा के विचार के बड़ा उत्साहित हुआ और 1724 में लंदन को चल पड़ा। लेकिन गवर्नर ने उससे झूठ बोला था। बेन को वह पैसा और परिचय पत्र मिले ही नहीं। घर से 3000 मील दूर पहुँचे बेन के पास खाने तक को पैसे नहीं थे। किसी तरह उसने लंदन के एक छापेखाने में नौकरी पाई और घर लौटने लायक पैसा जमा होने तक वहीं रहा।